السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، حقيقة katika mambo ambayo amekuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akapandikiza vizuri katika mioyo ya masahaba, ni masala ya alwala walbara, kupendana na kutengana, kupendana kwa ajili ya dini na kuchukiana kadhalika kwa sababu ya dini. Alhubbu walbughdhu fillah, kupendana na kuchukiana kwa ajili ya dini, huu ni msingi wa Kiislamu al-asil, mkongwe, na haitimii imani ya mmoja wetu mpaka msingi huu upatikane katika moyo wake. Na masahaba radhiyallahu anhum ajma'in waliutekeleza msingi huu na waliufanyia kazi ipasavyo, kiasi kwamba Mola wetu mkarimu Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu kwa sifa hizi ndani ya Qur'an, akasema kumwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman وأيدهم بروح منه الآية. أنا مبيا huwezi ewe Muhammad ukawapata watu ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli, ambao wanaiamini siku ya mwisho, watu hao wakawa na mapenzi na wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake, hata kama hao wanaompiga vita Allah na mtume wake watakuwa ni baba zao waliowazaa, au ni watoto wao waliowazaa, au ni kaka zao waliozaliwa, au ni jamaa zao wa karibu, mwenye imani ya kweli ya kumwamini Allah na kumwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anakuwa na msingi huu wa alwala walbara. Muda wa kuwa anampiga vita Allah na mtume wake, awe ni baba, awe ni mwana, awe ni kaka, awe jamaa ya karibu yake, hatakuwa na mapenzi naye. Na hii aya wanasema imeshushwa katika sababu ya kushushwa kwake ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, ambaye alimuua baba yake kwa upanga wake, baba yake aliyemzaa katika vita vya Badri. Allah akaishusha hii aya akithibitisha imani ya kweli ya Abu Ubaida, kwa maana yule kuwa ni baba yake aliyemzaa halikumpelekea hilo kutaraddad na kurudi nyuma katika kuitetea na kuinusuru dini ya Allah, kwa sababu baba yake anampiga vita Allah, baba yake anampiga vita ar-rasulul akram alayhi salatu wassalam. Na anapowekwa Allah na rasul katika upande, kisha akawekwa mzazi wake kwenye upande, anachagua upande wa Allah na rasul alayhi salatu wassalam. Hii ni alwala walbara, kwa sababu Allah tabarak wa taala alishasema kama itakuwa hawa baba zenu na watoto wenu na jamaa zenu ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amrin min indih. Waambie Muhammad, kama watakuwa hawa baba zenu na watoto wenu na kaka zenu na mali mlizozichuma na majumba ambayo mnayapenda, haya yote yakawa yanapendeza zaidi kwenu kushinda Allah na mtume wake na kuipambania dini yake, basi fanyeni subra, subirini Allah awaletee lake. Wakasema pia si peke yake Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah kwamba aya hii imeshuka kwake yeye, lakini pia kwa Abdullah mtoto wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul radiyallahu anhu. Abdullah mtoto wa rais wa wanafiq, alipomuona Rasul alayhi salatu wassalam anakunywa maji, akamwambia ya Rasul Allah, nipe mabaki ya maji yako niende nikampe baba yangu anywe, asa yakun khair. Ikamuondoka ile hali mbaya ya unafiki aliyokuwa nayo katika moyo wake, akapewa mabaki ya maji na Rasuli alayhi salatu wasallam, akampelekea baba yake Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin, kwamba ewe baba, nimekuletea mabaki ya maji ya Rasuli alayhi salatu wassalam, kunywa. Akamwambia, mwanangu, nadhani ni vyema ungeliniletea mkojo wa mama yako, waletea maji ya Muhammad. Akaghadhibika yule sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, akarudi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kumwomba ruhusa na idhni, kwamba niruhusu nikaikata shingo yake, niruhusu nikaikata shingo yake. Kwa nini? Kwa maana amevuka mstari mwekundu, amevuka daraja. Sijali kama ni baba mbele ya Rasul alayhi salatu wassalam, sijali, kwa sababu an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim ana haki zaidi nabii, heshima yake, hadhi yake kwa Waislam kuliko nafsi zao. Ar-Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam akamwambia hapana, naendelea kumfanyia ihsani baba yako. Hii ni al-wala wal-bara. Tunampenda mtu kwa kadiri ya imani yake, na tunamchukia mtu kwa kadiri ya maasi yake. Ni msingi wa Kiislamu mkongwe, wengi wa Waislamu wameukosa. Wanasema ahlul ilm, madha ala al-ummati al-islamiyya nahwu 1300 وحياتها قائمة على الولاء والبراء. الولاء للإسلام والمسلمين، والبراءة من الكفر والكافرين، وعلى الحب والبغض في الله، محبة الإسلام والمسلمين، وبغض الكفر والكافرين. Miaka 1300 iliyopita umma wa Kiislamu uliishi hivi, umeishi katika msingi huu wa alwala walbara, kwamba tunaichukia kaumu ya makafiri kwa sampuli zao, tunaichukia kaumu ya makafiri kwa sampuli zao, kwa makundi yao, kwa tofauti zao, kwa kuwa kwetu alkufru milla wahida, ukafiri ni milla moja. Wanataja katika tarjama ya alimamu Muqbil ibn Hadi alwadi'i alhamdani rahmatullahi alayhi, ya kwamba alipopelekwa matibabuni Ulaya, ni dharura ya kimatibabu, wamekubali ahlul ilm. Wakipita wale madaktari wazungu mbele yake, anasema maneno kwamba namshuhudisha Allah ya kwamba mimi nawachukia ni, na hao ni madaktari, ushhidu Allah anni ubghidhukum, namshuhudisha Allah ya kwamba mimi nawachukia. Msingi wa alwala walbara, kuwapenda Waislamu na Uislamu, kuchukia ukafiri na makafiri. Haikamiliki imani yako kama hili unalo. Umma wa Kiislamu wa miaka hiyo 1300 iliyopita nyuma waliishi katika mazingira haya, wa bainahum wa baina al-kuffari hajizun min al-iman, ndivyo walivyoishi, kwamba Waislamu na makafiri baina ya wawili hawa kuna kizuizi cha imani. Hivyo kwao halikuwa ni jambo gumu kuyakataa kwa makafiri yale yote yanayokataliwa na Uislamu, halikuwa ni jambo gumu. Kama kuna mambo Uislamu unayakataa, alafu yakawa hayo mambo wanayo makafir, kwao lilikuwa ni jambo sahali. Wa min tilka almarfudat, na miongoni mwa yale yaliyokataliwa na Waislamu wale, almadarisu alajnabiyatu atabshiriyatu annasaraniyatu, shule za kimisheni, shule za makafiri kwa sampuli zao, walizikataa kwa sababu madhara yake ni makubwa sana kwa watoto wa Kiislamu, na hili analifahamu kila Muislamu mwenye akili timamu. Mashule haya ya Kinaswara ambayo yamebeba itikadi ya Kinaswara yamekuja kwa malengo ya kuwatoa abnai almuslimin min an-nuri ila adh-dhulumat, kuwatoa katika nuru, kuwapeleka katika giza. Naam, wallahi alazim, wanatuambia sisi wazee, baadhi yao wako hai, kwamba walikuwa baadhi yao wanapotaka kuendelea na masomo yao haya ya kisekula, basi ulikuwa ili upate wepesi ubadilisha dini. Wengi wakabadilisha dini, illa wachache waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ambaye aliona kwamba acha abadilishe jina alafu baadaye huko mbeleni atarudi kwenye dini yake, akashindwa kufanya hivyo, akaendelea katika hali ya unasara na unasara, na akawazaa manasara mpaka leo kisasa chake kinaendelea cha manasara na manasara na manasara. Hizi almadaris alajnabia, wanazuoni wa kipindi kile cha miaka 1300 hijiria, leo tuko 1444 hijiria. Katika hali ya kuwatahadharisha Waislamu, kapanga mikakati yao ahlul ilm wa zama zile kupambana na mawimbi haya ya kinasara yaliyokuja kwa madhumuni ya kuwabatiza Waislamu na kuwatoa katika dini yao na kuwapa mbaya za tamaduni zao. Ukaandika vitabu kuwatanabaisha Waislamu, lakini kadhalika walifungua madaris zao, lengo ni kuwatoa watoto wa Kiislamu katika madaris yale na waingie kwenye madaris za alhukumia alislamia walkhasa, kwa juhudi walioifanya wanawasuoni wetu wale, Allah warahamu. Kwanza kabisa isdarul kutub warrasail walmaqalat walfatawa walbayanat, ilikuwa ni kuanzisha kuandika vitabu, wakaandika vitabu, wakaandika rasaili kadhalika, wakaandika makala kadhalika, walitoa fatwa kadhalika, walitoa bayan kwa Waislamu juu ya madhara ya haya mashule, ambayo leo tunasikia shule vitoto vidogo vidudu vyafundishwa masala ya kuingiliana. Haya ndio yale waliyokataza ahlul ilm, kwamba haya mashule yana madhara, lakini wengi wa wazazi hawafahamu. Wao wameitanguliza dunia mbele ya macho yao, anawaza hapa peke yake kwamba hawa wakisoma watasoma vizuri, hawa jamaa wanasomesha, hawa jamaa wako juu, hawa watu wako kadha, ataijua dunia yake, atakuja kupata kazi huyu sehemu nzuri, na mimi wakati huo nimeshazeeka, nitakuwa ninakula sasa matunda ya mtoto wangu wakadha wakadha wakadha. Mzazi huyu jahili apoteza itikadi ya mwanawe kwa sababu ya machumo ya kilimwengu, ambayo huenda akaja akayala kweli hayo matunda au asiyale. Wakaandika vitabu ahlul ilm, alkutub warrasail walmaqalat walfatawa walbayanat, na miongoni mwa vitabu vilivyoandikwa irshadul hayara fi tahdhiri almuslimina min madaris an-nasara. Aliyekiandika hiki kitabu amefariki mwaka 1350. Aliyeandika hiki kitabu amefariki mwaka 1350, Yusuf ibn Ismail rahimahullah, kuwaongoza waliotahayari wasiojua wapi waende, waliochanganyikiwa, waliojifanya hawaelewi, fi tahadhiri almuslimin, katika kuwatahadharisha Waislamu, min madaris an-nasara, kutokamana na mashule ya manasara. Angesemaje huyu mwenye kitabu angelikuwepo kwenye zama zetu hizi za mwaka wetu huu wa Kiislamu 1444, ameandika tahadhari hii mwaka 1350 hijiria. Kadhalika akaandika mwingine, Ali as-Sayyid Ali bin Habib, kitabu akakita Madar Taalimi Abnai al-Muslimin min madaris al-ajanib au fi madaris al-ajanib, madhara ya kuwafundisha watoto wa Kiislamu katika mashule ya ajanib, yani watu kando, sio watu wa mila yetu. Alibaini kwamba kuna madhara, na yeye kafariki mwaka 1352 hijiria, na wengine waliofariki mwaka 1373 wakaandika vitabu almadarisu algharbiya fi lbiladi sharqiya, madarisi za kimagharibi, mashule ya kimagharibi, fi lbiladi sharqiya, katika miji ya mashariki. Manake kumbe ni mikakati ilipangwa, lengo ni kuwatoa Waislamu katika dini yao. Isiwe limepatikana lengo hilo kwa kiasi kikubwa kwamba akawa Muislamu huyu wamemtoa ule msingi wa alwala walbara, lakini wakaishiria kufikia kwamba huyu Muislamu imefikia kwake yeye kuona kwamba ni sawa. Muislamu anayeona kwamba ni sawa, acha tukasome, si tunasoma tu, tayari huyu wameshapata kwake yeye maklaba yao. Wakafanya juhudi hizo wanazuoni wetu wale kwa msingi wa alwala walbara, wakaandika hawapungui wanazuoni 60. Lakini kadhalika katika hali ya kupambana na mawimbi hayo ya batil, wakawa wanafungua mashule yao al-islamia ya Kiislamu, al-hukumia yakiongozwa na serikali zao, wal-khasa na ya watu binafsi Waislamu. Lengo kwamba tukiwa tumewakataza msiende kule, basi tunao mbadala wake, someni hapa, mtasoma dunia yenu kama ambavyo mtaisoma akhira yenu, kwa sababu madaris ya al-ajanib ni mithili ya magonjwa, na hakuna dawa isipokuwa dawa ni kufungua madaris mfano wa yale. Haya waliyasema na wameandika kwenye vitabu jitihada zao za kipindi kile. Lakini kadhalik, la tatu, wakawa wana kazi ya kufanya kalimat nashru ad-da'wa, kueneza da'wa kwa Waislamu, kwa kufanya mawaidha, kwa kwenye khutba, kadhalika kuandika vitu mbalimbali, kuwa nasihi wazazi kwamba wamche Allah katika nafsi zao, wamche Allah juu ya watoto wao ambao ni amana wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atakwenda kuulizwa mzazi juu ya kufeli kwa itikadi ya mtoto wake, atakwenda kuulizwa mzazi juu ya kufeli kwa itikadi ya mtoto wake, juu ya mmonyoko wake wa kimaadili. Sababu suala la kumadabisha mtoto ni jukumu la kila mzazi. Sasa vipi unapochukua mtoto wako ukampeleka mahala kama hapa, watarajia nini? Ikiwa baadhi ya ndugu zetu tunawafahamu wanalalamika kwa kuwachukua watoto wakawapeleka kwenye mashule ya mashia, mtoto amerudi nyumbani anaunganisha swala ya adhuhuri na alasiri, anajitahidi kuongea naye haelewi mtoto, kosa la nani? Kosa lake yeye mwenyewe yule mzazi. Yeye alidhani kwamba wale ni Waislamu, tumetofautiana tu kimadhehebu, akampeleka mtoto wake kule tangu mdogo mpaka amehitimu elimu yake ya awali, amerudi nyumbani ana haya mabalaa. Amerudi nyumbani hasali hii swala tunayoswali Ahlus Sunna wal Jamaa, swala za Waislamu, swala tano, kwa kuswali kwenye vipindi vitano, anaunganisha swala adhuhuri na alasiri, magharibi na isha. Mzazi amesema, amesema na akasema tena. Hawa wanaambiwa Waislamu, wanaambiwa kwamba ni Waislamu, wameharibu hivi, vipi wale? Walhamdulillah, alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، يكم لك بينشا وبينشا وإسلام ختاري يعني ككاتم بايا إلي يويك وذيدياو نجكم لك كل مسلم أمباني غيور أنا غير أنا دينياك يا كإسلام حتى كيكيون جميعك كيبوتيا anatakiwa aseme. Ikiwa hakuwa na uwezo wa kuliondoa kosa kwa mkono wake, kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kama anasema: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Yeyote atakayeona jambo ovu alibadilishe kutoka kwenye uovu kwenda kwenye wema kwa mkono wake, akiwa ana uwezo wa kuliondoa kwa mkono aliondoe kwa mkono wake. Baadhi ya ahli ilmu wanasema kuondoa kwa mkono hili ni jambo la mtawala, lakini kadhalika tunasema ni jambo la mtawala na sio kwa mtawala. Mtawala katika nafasi yake na asiye kuwa mtawala katika nafsi yake. Mzazi nyumbani, aye anaondoa kwa mkono kwenye nyumba yake. Kwa hiyo unaona munkar, uondoe kwa mkono wako, ubadilishe, mtoe katika mahala pabaya. Umeshindwa kulifanya hilo kwa mkono wako, nenda kwenye ngazi ya pili, sema, kemea, tahadharisha, toa tanbihi, tumia ulimi wako. Na ieleweke kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam hakutoka kwenye daraja la kwanza kuja kwenye daraja la pili katika madaraja ya kuondoa munkar, isipokuwa abara biadami listitaa fa in lam yastati, kwa maana atakayeweza kuondoa munkar kwa mkono wake akavuka daraja hili akaenda kwenye daraja la pili akaondoa munkar kwa ulimi, athim, anapata madhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Rasuli alayhi salatu wassalam hakumtoa kwenye ngazi ya kwanza kuja kwenye ngazi ya pili isipokuwa aliposema asipoweza, na huyu uwezo anao, athim, anapata dhambi. Lakini kadhalika ambaye ana uwezo wa kusema aseme muda wa kuwa anazungumza haki na kwenye nafasi ya haki na kwa taratibu za haki aseme, au abainishie Waislamu, unamfahamu ndugu yako ana watoto wake wanasoma kwenye madaris za watu kando al-ajanib, tahadharisha, watahadharisha ndugu zako, wakemee katika hilo, wabainishie hatari yake. Unakuja kuyasomesha, wapoteza pesa zako, wayasomesha matoto ambayo kwamba yatakuja kushindwa hata kumwabudu Allah. Wengi wao hawasali, na nyinyi mnaelewa, wengi wao hawasali, na wanapomaliza hayo masomo yao wakapata nyadhifa, wengi wao ni mafisadi. Kwa nini? Hawana chembe ya imani. Anafanya lolote baya wala hajali, yeye anajiangalia yeye na nafsi yake na familia yake. Madhara yanayoangukia watu wengine hana habari nayo, sababu yeye maslahi yake na familia yake basi. Akiugua anakwenda huko, akifanya kadha watoto wanasoma huko, muda wa kuwa yake anamwendea, ya wengine yanateketea, hana habari hiyo. Yani hakuchukulia kwamba maslahi ni masalihi ya umma, yeye amejibinafsisha na nafsi yake, kwa kuwa ameipa kipaumbele dunia, hakulelewa kiakhera, hakuelewa kwamba almuslim akhul muslim, muislamu ndugu yake ni muislamu mwenzake, anamjua au hamjui, ni jamaa yake au si jamaa yake. Muda kuwa anta muslim, wewe ni mimi na mimi ni wewe, lako langu, yako yangu, furaha yako ni furaha yangu, kilio chako muislamu ni kilio changu. Hivi ndivyo watakiwa waislamu wawe. Wanapodhurika watu wengine ni madhara yako, na wanapofurahika wengine ni furaha yako. Hivi ndivyo tulivyofundishwa na dini, innamal mu'minuna ikhwa. Kwa vilio vya wanyonge viwe ni vilio kwako, shida zao ziwe ni shida zako. Kini watu wameipa kipaumbele dunia kana kwamba si waislamu waliopewa miongozo na Mola wao Rabbul Alamin, kana kwamba si wale waislamu waliopewa miongozo na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba vipi waishi, vipi wataamaliane na watu. Mzazi huyu ambaye anawapeleka watoto wake kwenye madaris kama hayo yenye maadili mabovu, maadili yanayoharibu itikadi na utu wa huyu mtoto, huyu mzazi ana jarima, ni mujrim muovu, ana jarima na ana masuhulia, na atakwenda kuulizwa kwa Allah siku ya kiyama. Mtoto wake atakwenda kumshtaki mbele ya Rabbul Alamin, huyu ndiye alinipoteza, huyu ndiye amenisababisha mimi nikawa sisali, huyu ndiye amenisababisha mimi nikawa na matabia haya, huyu kwa sababu ya kule aliponipeleka yeye kwa pesa zake, kwa mali zake, akawa muislamu huyu anajipiga kwa bakora yake mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwa Allah, Allah, waislamu wazinduke juu ya masala haya, wazinduke juu ya mikakati ambayo kwamba inapangwa dhidi yao na dhidi ya uislamu wao, dhidi ya utu wao, dhidi ya kila chema kilicho chao. Allah subhanahu wa ta'ala anatujua, yeye ndiye aliyotuumba, anasema ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, yeye ndiye aliyetumba, yeye ndiye anayetujua, yeye ndiye aliyesema bal tu'thiruna alhayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى. بل nyinyi mnatoa kipaumbele kikubwa kwa maisha yenu ya kilimwengu haya, mkasahau kwamba akhira ndio bora, akhira ndio yenye kubakia. Haya mlionayo leo hii yanakwisha, na yale ya Allah yenye kubakia, ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq. Kwa muislamu mwenye kilitimamu anatoa kipaumbele chake kwenye mambo ya akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa anajua kwamba maisha haya ya kilimwengu ni mataul ghururi, mataul ghururi ni starehe fupi zenye kuongopea, starehe fupi zenye kudanganya. La taghurannakum alhayatud dunya, yasikughurini yakakudanganyeni haya maisha ya kilimwengu. Wala yaghurannakum billahi algharur, asikudanganyeni kwa ajili ya Allah na dini yake shetani muongo. Hizi ni nasaha za Allah kutu sisi, ayuhal muslimun, ayuhal nasu ibadallah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kutuasa anatuambia, man ja'ala dunya hamma farraqa Allahu alayhi shamla wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Yeyote yule ambaye hamu yake, nia yake, azma yake, malengo yake makuu ni dunia, kama walivyo wengi wa wazazi wa Kiislamu, farraqa Allahu alayhi shamla, Allah atayaparaganyisha mambo yake, atayaparaganya mambo yake, atayatawanya na atayatapanya subhanahu wa ta'ala. Yatakuwa ni mengi, dunia itaendelea kumshughulisha huku na kule, kule na huku, mara kashika lile, mara kashika hili, anapewa mbali mbali katika mambo yamshughulishe kwa ubaya wa dhamira yake. Hamkusudii Allah huyu, anaikusudia dunia kana kwamba ameumbwa aje abaki hapa. Allah anamwadhibu kwa hili, anayatawanya mambo yake yamshughulishe, anamwadhibu kwa adhabu nyingine. Waja'ala faqrahu baina aynayhi, atamwekea Allah ufakiri huyu bwana mbele ya macho yake. Akifumbua anaona ufakiri, anaona maisha duni, anaona hali ngumu, anaendelea kupambana, kujitahidi kukimbia ufakiri kwa njia zozote za halali na za haramu. Adhabu hii anaadhibiwa, amewekewa ufakiri mbele ya macho yake, anajitahidi kujinasua kwenye mazingira hayo yaliyopo mbele ya macho yake yanayomtisha. Alafu Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, walam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, haitomjia katika hiyo dunia anayoihangaikia akaisahau akhira, akasahau dini, haitomjia hiyo dunia ila kwa kiwango tu alichoandikiwa na Allah, hakitozidi. Kwa atakwenda mbio, hapati ila kile kile alichoandikiwa na Allah, hakitozidi. Na juhudi zake na kuongopea kwake na kudanganya kwake na miamala yake mibovu na riba zake anazochukua na miamala mibovu na dhulma zake anazodhulumu waja na kufisidi majasho ya wengine, kuiba haki za wengine, haki za wanyonge, hatopata katika dunia ila aliyoandikiwa. Haya amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maona hatari ya mtu kuwa anaipapatikia dunia akaisahau akhira. Vipi Allah anapomwadhibu hapa duniani, alafu aweza akachuma akawa navyo, asivile, asivile vikaendelea kwa nakama kwake kwa Allah siku ya kiyama. Kam wa kam jama'u wama akalu, akalu wama shabi'u, banu wama sakanu, saru wama raja'u, wangapi na wangapi. Kam wa kam jama'u wama akalu, wamekusanya, wamekusanya wakalimbikiza, alafu hawakula, wako wangapi. Lakini kafa ana hatia za wengine na hakula, wako wangapi hao. Jama'u wama akalu, wamekusanya hawakula, walipokaa mkao wakula wakafa, wakaondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na waliokula hawakushiba, na waliojenga hawakukaa. Banu wa masakanu, wamejenga hawakukaa, saru wa ma raja'u, wamekwenda hawakurudi, wamsubiri Allah siku ya kiyama. Na yule ambaye akhira ndiyo nia yake, Allah ndiyo nia yake, dini ya Allah ndiyo dira yake, waman ja'ala al-akhirata niyyata, atakayejalia akhira nia yake ni akhira, akawa yupo duniani atakiwa ale, atakula cha halali alichopewa na Mola wake, atavaa cha halali alivyopewa na Mola wake, lakini nia yake ni akhira, akaijalia hii dunia kuwa ni mithili ya mahala pa kufukia kuelekea akhira, kama alivyotaja al-Imamu an-Nawawi, shairi la mshairi aliyosema, inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. حقيقة الله أنا وجواك ويريفوا هبا دنيا طلقوا الدنيا وميبتلاك دنيا وخافوا الفتنا وكوغوبا فتنا زاك نظروا فيها وليتزم فيما دنيا وكي ينغليا وكونهين طهوري. Sivyo ilivyo hivi, yatudanganya hivi, hiko kadha wa kadha wa kadha. Walipoelewa annaha laysat lihayyin watana, kwamba si nyumba ya mtu aliye hai kuendelea kuishi ila ataiacha, jaaluha luja, wakaijalia dunia kuwa ni mithili ya sehemu yenye maji ambayo lazima tuivuke sehemu hii, watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakayajalia matendo yao mema ndiyo safina za kuvukia kwenye bahari hiyo, au mahala hapo penye maji waende sehemu nyingine. Hiyo sehemu nyingine ni akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusighurike na maisha ya kilimwengu. Naam, Allah ametuweka kwenye dunia, wasta'marakum fiha, na akakutakeni muijenge hiyo dunia. Naam, kama walivyosema baadhi al-mufassirin, lakini kipaumbele chetu kikubwa ni akhira. Kwa tukiwasomesha watoto wetu elimu zao za dunia, basi kwa kiwango kikubwa tuwasomesha watoto wetu elimu ya akhera. Manfaa yake utayapata wewe mwenyewe mzazi uliyelisimamia hilo kwa mwanao, atakuwa ni mtoto ambaye kwamba mwema, utafaidika naye hapa hapa duniani kabla ya akhera. Naam, idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, anapokufa mwana adam hukatika amali zake zote ila mambo matatu: sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea aliyoiacha, kama ni kisima, msikiti, madrasa, watu wanaendelea kusali, wanaendelea kuchota maji, wanaendelea kusoma, au waladin salihin yad'u lahu, au ilmi yuntafa'u bih, au elimu yenye manfa ambayo huwanufaisha watu, ambayo ni elimu ya dini. Elimu hapa ni elimu ya dini, elimu ya anasema Allah, elimu ni ya anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ndio ilmu iliyokusudiwa. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema aliyemwacha duniani atakayemwombea dua, ni yule uliyemwandaa wewe mwenyewe. Kwa ukilisimamia jambo la taalim, adabu, akhlaq, tabia, ibada, itikadi, ukamfunza mtoto wako zama za uhai wako, matunda yake yanarejea kwako hapa hapa duniani. Huyu atakuombea dua, bali huyu atakuheshimu kama mzazi. Kwani watoto wangapi wanawatukana baba zao? Watoto wangapi wanawapiga makofi mama zao? Watoto wangapi wanawafukuza wazazi wao majumbani mwao? Ni natija ya machumo ya huyu mzazi mwenyewe kutokumadabisha adabu za Kiislamu mtoto wake, akawa ameipa kipaumbele dunia yake. Haya ni maafa yake anayakula mwenyewe. Allah, Allah, Islam, madaris, watoto wetu na madaris, madaris ajanib, mashule ya watu kando, tutahadhari kwenye hilo. Hayana heri, wale wanalingania kwenye moto na Waislamu wanalingania kwenye pepo na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mzazi, unataka heri kwa nafsi yako, kwanza unusurike mbele ya Allah siku ya kiyama, lakini kadhalika unufaike na damu yako. Damu yako ni mtoto wako, mwelekeze kwenye heri. Ukifa atakuombea dua, atasali huyu na atakuombea kila sala yake anaposwali, rabbi ghfirli warhamni, allahumma ghfirli wali walidayya, atayasema haya maneno kila anaposwali. Uko hai anakuombea maghfira, anakuombea rahma, umekufa na yeye anaendelea kuswali, anakuombea maghfira, anakuombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hutaki khairi hii? Hutaki khairi hii? Atapandishwa pepo moja katika Waislamu, atashangaa juu ya daraja atakalopewa siku ya kiyama kwenye pepo ya Allah. Atauliza, nimelipataje daraja hili? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atajibiwa, istighfari waladika laka, ni kwa sababu ya yule mtoto wako aliyemwacha duniani akakuombea msamaha. Mtoto wako anakuombea msamaha, msamaha aliyokuombea mwanao umekupandisha daraja hili. Wewe hujaacha mtoto huyo, umeacha fisadi, mwizi, anakula mali za watu, anatumia nafasi yake ya cheo vibaya, anakomba mali za watu, makodi ya watu. Umemwacha mtoto huyo, hakuwa na akhlaq, utapata nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa kila mmoja aliyetaka jema alifanya jema kwa ajili ya nafsi yake, na ukifanya baya elewa kwamba baya walifanya kwa ajili ya nafsi yako. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Walhamdulillahi rabbil alamin.